نام تو سنا ہوگا ٹیپو سلطان کا, لیکن کبھی کسی نے قصہ بھی اس کا پڑھا ہوگا. اس کی ماں کہا کرتی تھی نا کہ میں نے سوائے پہلی مرتبہ جب وہ پیدا ہوا, اس کے بعد میں نے کبھی اپنے بچے کو بغیر لباس کے غسل نہیں دیا, اس پہ چادر ڈال کے غسل دیے حالانکہ وہ چھوٹا تھا, تاکہ اس کے اندر حیا پیدا ہو. اور آج ان باتوں کو تو ویسے ہی ختم کر دیا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھا یہ مسئلہ اس حدیث میں بیان کیا ہے, غلام بھی ذمہ دار ہے. غلام یہ مت سمجھے جو مرضی ضائع کر دے. آج ایک فیکٹری کا مالک ہے, اس کو بھی قیاس کیجئے. ایک شاپ کیپر ہے, کسی کو بٹھا دیتا ہے, وہ جو مرضی چرا لے, جو مرضی ضائع کر دے, نقصان کر دے, نہیں, وہ ذمہ دار ہے. اور ذمہ داری کس کی ہے؟ راعن علی مال سیدی, وہ اپنے مالک کے مال کا ذمہ دار ہے. ومسئول عن رعیتی, اس مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کیسی غلامی؟ جیسے اس غلام سے پوچھا تھا عبداللہ بن مسعود نے, کیوں بھی ایک جانور مجھے دے دو, کہتا نہیں میرے مالک نے منع کیا. غلام تھا وہ, لیکن اس کو کہتے ہیں ایجوکیشن. کہتا بھی مالک کون سا دیکھ رہا, تم قیمت لے لو. کہا نہیں, اس نے منع کیا, میں قیمت کبھی نہیں دوں گا. کہا تو وہ کون سا دیکھ رہا ہے؟ کہنا بھیڑیا کھا گیا. کہا وہ تو نہیں دیکھ رہا, لیکن میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے. وہ عبد الرجل الرائن, غلام بھی اپنے مالک کے مال کا ذمہ دار ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, ثلاثۃ یؤتون اجرہم مرتین, دو لوگ ایسے خوش نصیب ہیں جن کو ہر عمل کے بدلے دگنا اجر ملتا ہے. ہر انسان کو ایک اجر ہے جو شریعت نے دیا, لیکن اس کو دگنا اجر ملے گا. کون سا؟ ایسا انسان جس کے پاس لونڈی تھی, فیعلمہا, لونڈی کو تعلیم دیتا ہے, فیحسن تعلیمہا, اور اسے اچھی تعلیم دیتا ہے, ویؤدبہا, اس کو ادب و آداب سکھاتا ہے, فیحسن ادبہا, اور اس کو اچھا ادب سکھاتا ہے, ثم یعتقہا, اور پھر اسے آزاد کر کے, فیتزوجہا, اسے شادی کر لیتا ہے. تھی لونڈی, لیکن اس کو تعلیم دی, ادب سکھایا, اور اس کے بعد اسے آزاد کیا اور اسے شادی کر لی. اسی طرح وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہے, جو اپنے نبی کے ساتھ ایمان لاتا ہے, عیسائی ہے, اس کے بعد وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ایمان لے آیا, اس کو بھی دگنا اجر ملے گا, فلہ اجران. اسی طرح وہ غلام, الذی یؤدی حق اللہ وینصح لسیدی, وہ اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے اور اپنے آقا کی بات بھی مانتا ہے, نماز بھی پابندی سے پڑھتا ہے, اور جو مالک کہتا ہے وہ بھی کام کرتا ہے. فرمایا اس کے لیے بھی اللہ عزوجل نے دگنا اجر رکھا.